نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذ قال موسى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، اپنے نوجوان کو، غلام کو، خادم کو، لا ابرح، نہ میں پلٹوں گا، نہ میں پھروں گا، حتی، یہاں تک کہ، ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، البحرین، دو دریاؤں کے، او یا، امدیا، میں چلتا رہوں گا، حقوبا، برسوں، مدتوں، فلما، تو جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع، سنگم پر، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما، ان کے درمیان، نسیا، تو دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فتخذا، اور اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سرابا، سرنگ کی طرح، راستہ بنا کر، سرنگ بنا کر، ٹنل، فلما، تو جب، جاوزا، وہ آگے بڑھے، قالا، کہا، لفتاہ، اپنے خادم سے، آتنا، لائیے ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ، ہمارا کھانا، لقد، البتہ تحقیق، لقینا، ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ہذا، اپنے اس سفر سے، نصبا، تھکاوٹ سے، قال، اس نے کہا، ارأیت، کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرتی، چٹان کی طرف، فانی، تو بے شک میں، نسیتو، میں بھول گیا، الحوتا، مچھلی کو، وما، اور نہیں، انسانیہ، بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان، مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ، اور اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طریقے سے، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک، یہی ہے، ما کننا نبغی، جو ہم چاہتے تھے، فرتدا، تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانوں پر، قصصا، نشان قدم تلاش کرتے ہوئے، فوجدا، تو دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہو، دی تھی ہم نے اس کو، رحمتن، رحمت، من اندنا، اپنے پاس سے، وعلمناه اور سکھایا ہم نے اس کو من لدنا اپنے پاس سے علما علم. قال له موسیٰ کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے حل کیا اتبعک میں پیروی کروں آپ کی اللہ اوپر ان اس بات کے کہ تعلمنی تو سکھائے مجھ کو مما اس میں سے جو علمتا تو سکھایا گیا رشدا سمجھ بوجھ. قالا اس نے کہا انکا بے شک تو لم تستطیع ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا معیا میرے ساتھ صبرا صبر کی تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. وکیف تصبرو اور کس طرح تم صبر کر سکتے ہو الا اوپر اس کے ما جو لم تحط نہیں تم نے احاطہ کیا بھی اس کا خبرا پوری پوری معرفت کے ساتھ پوری سمجھ سے. قالا اس نے کہا ستجدنی ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو انشاء اللہ انشاء اللہ صابرن صبر کرنے والا ولا اور نہیں آسی میں نافرمانی کروں گا لکا تیرے لیے امرا کسی حکم میں کسی بات کی. قالا کہا فإن اتبعتنی پھر اگر تم پیروی کرو میری فلا تسألنی پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے عن شیئن کسی چیز کے بارے میں حتی یہاں تک کہ احدثا میں شروع کروں لکا تمہارے لیے منہ اس میں سے ذکرا ذکر. فانطلقا تو دونوں چل دیے حتی یہاں تک کہ اذا رکبا جب وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینہ تھی کشتی میں خرقہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو. قالا کہا اخرقتہا کیا تم نے پھاڑ دیا اس کو لتغرق کہ تو غرق کرے اہلہا اس کے رہنے والوں کو یعنی سواروں کو. بریکٹ میں لکھیے سوار. لقد البتہ تحقیق جئتا لایا تو شیئن امرا چیز بہت بھاری. قالا اس نے کہا الم اقل کیا میں نے کہا نہ تھا انکا بے شک تو لم تستطیع ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا معیا میرے ساتھ صبرا صبر کی. قالا کہا لا تو آخذنی نہ آپ مواخذہ کیجئے میرا نہ پکڑیے مجھ کو بما نسیت ساتھ اس کے جو میں بھول جاؤں ولا ترہقنی اور نہ تو مجھ پر چھا جا من امری میرے معاملے میں سے اسرا تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ. فانطلقا، تو دونوں چل دیے. حتی، یہاں تک کہ. اذا لقیا، جب وہ دونوں ملے. غلامن، ایک بچے کو. فقتلہ، تو قتل کر دیا اس کو. قالا، کہا. اقتلت نفسا، کیا تو نے قتل کر دیا ایک شخص کو، ایک جان کو. زکیتن، معصوم، پاک، بے گناہ. بغیر نفس، بغیر کسی جان کے. لقد، البتہ تحقیق. جئتا، تو لایا ہے. شیئن، ایک چیز. نکرا، قابل نفرت. قالا، کہا. الم اقل لکا، کیا میں نے کہا نہیں تھا تجھ کو. انکا، بے شک تو. لن تستطیع، ہرگز نہیں تو استطاعت رکھتا. مائیا، میرے ساتھ. صبرا، صبر کی. قالا، کہا. ان سألتک، اگر میں سوال کروں تجھ سے. ان شیئن، کسی چیز کا. بعدہا، اس کے بعد. فلا تصاحبنی، تو نہ تو ساتھ رکھنا مجھ کو. قد بلغت، تحقیق پہنچا تجھ کو. من لدنی، میری طرف سے. عذرا، عذر. فانطلقا، تو دونوں چل دیے. حتی، یہاں تک کہ. اذا، جب. اتایا، وہ دونوں آئے. اہل قریتن، ایک بستی والوں کے پاس. استطعما، تو ان دونوں نے کھانا مانگا. اہلہا، اس کے رہنے والوں سے. فابو، تو انہوں نے انکار کر دیا. ان یضیفوہما، کہ وہ مہمان بنائے ان کو. فوجدا، تو ان دونوں نے پائی. فیہا، اس میں. جدارن، ایک دیوار. یریدو، جو چاہتی تھی. ایم قد، کہ ٹوٹ پڑے. فاقام، تو اس نے قائم کر دیا اس کو. قالا، اس نے کہا. لو شئت، اگر تو چاہتا. لاتخذت، البتہ تو لے لیتا. علیہ، اس پر. اجرا، اجر، اجرت. قالا، کہا. ہاذا، یہ ہے. فراق، جدائی. بینی و بینک، میرے درمیان اور تیرے درمیان. سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تجھ کو. بتأویل، حقیقت. معلم، جو نہیں. تستطیع، تو کر سکا. علیہ، اس پر. صبرا، صبر کی. اما السفینت، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے. فکانت، تو تھی. لمساکینہ، مسکینوں کی. یعملون، جو کام کرتے تھے. فی البحر، سمندر میں. فأردت، تو میں نے چاہا. ان کے، آئی بہا، میں عیبدار کر دوں اس کو. وکانا، اور تھا. وراءہم، ان کے پیچھے. ملکن، ایک بادشاہ. یأخذ، جو لے رہا تھا. کل سفینت ہر کشتی کو غصب ظلم سے چھین کر غصب کر کے. وأما الغلام اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے فکانا تو تھے ابواہ اس کے والدین مؤمنین مؤمن فخشینا تو ڈر ہوا ہم کو ان یرہقہما کہ وہ غالب آ جائے ان دونوں پر طغیانا سرکشی سے وکفرا اور کفر کے ساتھ. فاردنا تو ارادہ کیا ہم نے ان کہ یبدلہما بدل دے ان کو ربہما ان کا رب خیرن بہتر منہ اس سے زکاتن پاکیزگی میں وہ اقربا اور زیادہ قریب رحمہ رحمت اور شفقت میں. وہ امل جدارو اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے یا جہاں تک دیوار ہے فکانا تو تھی لغلامین دو لڑکوں کی یتیمین یتیم فی المدینہ شہر میں. وکانا اور تھا تحتہ اس کے نیچے کنزن ایک خزانہ لہما ان دونوں کا وکانا اور تھا ابوہما ان کا والد صالحہ نیک. فارادہ تو ارادہ کیا رب کا تیرے رب نے ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں اشدہما اپنی جوانی کو ویستخرجا اور نکالیں کنزہما اپنے خزانے کو رحمتا من ربک بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے. وما فعلته اور نہیں میں نے کیا اس کو ان امری اپنے حکم سے ذالک یہ ہے تأویل حقیقت ما جو لم نہیں تست تم استطاعت رکھ سکے علیہ اس پر صبرا صبر کی.